lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš vještice, lažeš svojim slatkim jezikom, kurve svetice. Što niko, niko lagao nije. Postoji milion načina da te ostavim, ali ne postoji ni jedan da te prebolim. Pjevaj, Bog je danas na tvojoj strani. Golube, oh, oh, oh. Bit će mi žao, bit će meni žao, žao. Uzet će je drugi, se je moja i ti neće. Postoji milion načina da te ostavim, ali ne postoji ni jedan da te prebolim. Ja sam luda od marcipana, dušo, oh, oh, oh, oh. Biće mi žao, biće meni žao, žao. Uzet će je drugi, sve je moja, biti neće. Lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš vještice.